Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi Dondoo Magazeti. Ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Denio Uzepa, ushirikiano wa Moise Misago. Tunaanzia nchini Burundi. Na Romuald Denio, kwamba gazeti la Iwacu limeandika kuwa miezi sita baada ya kuanzishwa kwa taasisi ya upatanishi wa vijiji, wengi wao wamenalalamikia ukosefu wa vifaa na uwezo wa kifedha kukamilisha majukumu yao. Mmoja mwapatanishi hao anasema kuwa kila wakati wanapotakiwa kwenda kutoa haki hawanufaiki na gharama za usafiri, ingawa wakati mwingine wanasafiri umbali mrefu. Waheshimiwa wengi wa ndani pia wanalamikia kuhusu ukweli kwamba wanasheria wanakuja kuingilia kazi zao. Aidha, wanasitiza kuwa wanapofika mahali ambapo vikao vya upatanishi vinafanyika, wanaweza kukaa siku nzima bila kula. Bila kutaja ukweli kwamba mara nyingi wanaitwa kuwasiliana na kila mmoja kwa mikutano ya kazi, lakini serikali haiwapi hata gharama za mawasiliano. Daima nchini Burundi, kampuni za ulinzi wa binafsi zinazidi kuongezeka katika jiji la Bujumbura, walakini wanajitahidi kufuata kanuni za kazi ili kuboresha hali za wafanyakazi, laandika gazeti la Burundi Eko. Walinzi wa usalama wakati mwingine hufanya kazi bila mkataba, bila mishahara maalum na bila ulinzi wa kijamii. Waziri anayehusika na usalama wa umma huzipa kampuni hizo miezi mitatu kusuluhisha kasoro hizo zote. Vyama vya wafanyakazi na wafanyakazi wanakaribisha vema kuhusika katika kutetea hoja zao. Waziri Martin Niteretse anarejelea malalamiko ya mara kwa mara ya kazi katika ngazi ya shirika la kampuni hizi. Hizi ni pamoja na kufukuzwa kazi bila haki na uhamishaji wa huduma mara kwa mara. Kwake sio haki kuhamisha wakala mara tatu kwa mwezi mmoja bila hata kumaliza hata mfanyakazi kufikia kabisa katika maeneo ya kazi yake. Na tutoke Bujumbura tuelekee huko Kampala, ambapo gazeti la The Independent limechapisha kwamba makamu wa rais Jessica Alupo amewataka wasimamizi wa shule kutotoa fursa yote kwa ushoga kudhihirika katika taasisi zao. Katika siku za hivi karibuni, shule zimekuwa zikilengwa kuhamasisha na kuwasajili wanafunzi katika ushoga. Baadhi ya wanafunzi wamenaswa wakifanya mapenzi ya jinsia moja, na makamu wa rais Jessica Alupo alisema kuwa wanafunzi na wasimamizi wa shule wanapaswa kufahamu kuongezeka kwa tabia mbaya ya ushoga ambayo inachukuliwa kuwa ni haki ya binadamu kwa wote. Naye katibu mkuu wa wizara ya elimu na michezo aliziomba shule hizo kuwasaidia wanafunzi kuhifadhi maadili, hasa katika mazingira ya sasa ambayo yameingiliwa na tabia zisizoendana na maadili ya Kiafrika. Na mtukisalia nchini Uganda, kulingana gazeti la Nile Post, mamlaka ya kiongozi wa National United Platform NUP Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine yamepunguzwa baada ya chama hicho kurekebisha katiba yake. Chama kilipendekeza ukomo wa mihula miwili ya miaka mitano kwa viongozi wote wa chama na wapeperushaji bendera katika ngazi zote akiwemo rais wa chama. Haya yalikubaliwa wakati wa kongamano la wajumbe wa chama lililofanyika Kampala wiki jana. Baada ya mjadala mrefu sana, moto na mwingiliano, katiba iliyorekebishwa ilipitishwa na marekebisho ya baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na kamati hapo awali. Katiba iliondoa mamlaka ya rais na katibu mkuu kuteua wajumbe na kupanua muundo wa mkutano wa wajumbe kutoka wajumbe 150 wa sasa hadi wajumbe zaidi ya 500. Na tuelekee nchini Kenya, ambapo gazeti la The Standard limechapisha kuwa mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya imesimamisha kwa muda safari za ndege zinazoingia na kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta baada ya njia kurukia ndege kufungwa. Ilifungwa kwa saa kadhaa baada ya ndege ya mizigo kukwama kwenye barabara yenye shughuli nyingi Jumatatu hii asubuhi. Ndege ndogo tu zimeruhusiwa kupaa, huku mamlaka ikiendelea kuhamisha ndege ya mizigo ya Singapore Airlines iliyopata itilafu ya injini muda mfupi baada ya kujaribu kupaa. Mchakato wa kuondoa ndege kwenye njia ya kurukia ndege ulihitaji kuhamishwa kwa tani 100 za shehena na uingizwaji wa tairi iliyoharibika kabla ya ndege kuvutwa kutoka kwenye njia ya kurukia, taarifa ya waziri wa uchumi imesema. Namna kufahamisha kuwa ni waziri wa uchukuzi, si waziri wa uchumi. Kama ulivyosema, gazeti la Taifa Leo la huko Kenya tena linasema kuwa wahudumu wa afya katika kaunti 12 wametangaza kuwa wataanza kususia kazi kuanzia Jumatano Aprili 19 hadi pale waajiri wao watakapowalipa mishahara yao ya mwezi wa Machi. Wahudumu hao wakiwemo wauguzi, madaktari, maafisa wa clinic miongoni mwa wengine walisema wamechoka kucheleweshwa mishahara yao kila mwezi. Haya najiri huku waziri wa afya akisema serikali ya Rais William Ruto itatatua mzozo huo wa migomo ya kila mara. Alisema serikali itatwika jukumu hilo baraza la wafanyakazi wa afya kutatua changamoto za huduma za wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya walisema wanaendelea kuteseka kufuatia kucheleweshwa kwa mishahara yao kila mara. Waliongeza kuwa wameshindwa kufanya kazi katika mazingira hayo magumu. Na tuelekee Kigali ambapo gazeti la The New Times limeandika kuwa ukosefu wa miundombinu inayokidhi viwango umesababisha mafuriko ambayo yanaendelea kuathiri mkoa wa Kaskazini kulingana na bodi ya rasilimali za maji ya Rwanda. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mkoa umekumbwa na angalau visa 1500 vya maafa, hasa mafuriko na maporomoko ya ardhi ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya 200 na kuharibu zaidi ya nyumba 5000. Kwa kuongezea, zaidi ya heka 3000 za mazao zimesombwa na maji na zaidi ya ng'ombe 100 na mifugo 4000 wamekufa. Wiki moja iliyopita, mafuriko kutoka kwa volkano yalisababisha maafa ambayo yaliharibu mamia ya heka za mazao na kuharibu nyumba na kuziba baadhi ya barabara. Na tuelekee katika pembe ya Afrika ambapo gazeti la Sudan Tribune limeandika kuwa jumuiya ya ushirikiano wa maendeleo ya nchi za mashariki na pembe ya Afrika IGAD imekubali kuwatuma Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini, William Ruto wa Kenya na Ismail Omar Gilhe wa Djibouti kusaidia usuluhishi wa usitishaji vita nchini Sudani. Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano wa kawaida wa Jumapili kujadili mzozo wa Sudani. Yoweri Museveni wa Uganda na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia pia walihudhuria mkutano huo. Viongozi wa kanda walimtaka kiongozi wa kijeshi wa Sudani General Abdel Fattah al-Burhan na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo kukomesha mapigano na kuendeleza mazungumzo. Ripoti zinasema zaidi ya watu 90 wamewawa na mamia kujeruhiwa katika mapigano hayo. Na tuelekee nchini DRC ambapo kulingana gazeti la Forum des As, serikali ya Kongo kupitia waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya inamtuhumu rais wa Rwanda Paul Kagame kwa kukiuka historia kwa kuibua mgogoro wa ardhi kati ya Rwanda na DRC. Akiwa ziarani nchini Benin, rais wa Rwanda Paul Kagame alizungumza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo. Alieleza Jumamosi Aprili 15 kwamba M23 ni matokeo ya matatizo mengine kadhaa ambayo hayajatatuliwa kwa miongo kadhaa. Tatizo la M23 lilikuwepo hata kabla ya Tshisekedi kuwa raisi na lilianza hata 2012. Na Kagame alikumradhi, tatizo la M23 lilikuwepo hata kabla ya Tshisekedi kuwa raisi, ilianza hata 2012, Kagame alisema. Alirudi nyuma na kuweka tatizo katika zama za kabla ya ukoloni. Kuhusu M23 na watu wote waliounganishwa na M23, wa Kongo walinufaika na urithi wa Rwanda. Mipaka iliyojengwa wakati wa ukoloni iliathiri na kugawanya watu wetu. Sehemu ya Rwanda ilipewa Kongo, kusini hadi Uganda na kadhalika, rais wa Rwanda alisema. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee nchini Tanzania, ambapo kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, serikali imefungia tovuti 334, akaunti za Facebook 361, Instagram 12, Twitter 12 na vikoa 2456 ambazo zilikuwa zinajihusisha na matangazo ya ukiukwaji wa maadili ikiwemo mapenzi ya jinsia moja. Waziri wa Habari Nape Nnauye amesema serikali ilidhibiti vitendo hivyo ikiwemo kuzuia matangazo kwenye vyombo vya habari, lakini akasema kumekuwa na changamoto kwenye mitandao ya kijamii ambako nako wameanza kudhibiti. Akijibu maswali ya kile sheria za Tanzania zinachosema kuhusu masuala ya jinsia moja, naibu waziri wa katiba na sheria amesema serikali ya Tanzania haimtambui mpenzi wa jinsia moja na kwamba imekuwa ikipiga vita vitendo hivyo katika maeneo mengi. Aidha amesema sheria iko wazi kwamba mtu akikutwa na makosa ya aina hiyo kuchukuliwa hatua na kupewa adhabu ambayo ni kifungo cha maisha au miaka 30 gerezani. Na huu ndo mwisho wa habari za magazetini ambazo mlikuwa mkisomewa nami Moise Misago kwa ushirikiano na Romarde Niwabivuze. Hadi hapa la ziada hatuna isipokuwa tu kuwatakieni jioni njema, kwa herini. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.